sätter ner och lyssnar på mig nu. Jag är jag och du är du. Jag vet att rykten växer, du är orolig. Hon tycker Svenssons fru. Okej, jag är väl inte världens fagaste, med mitt skägg och med mitt långa hår. Men jag är en vuxen människa, jag har profil, och jag vet så väl en väg jag går. Jag vill sticka iväg från all jäktesväng. Jag vill någon gång känna jag är fri. Jag vill inte längre känna någon statusstress. Jag vill slippa mängdans hysteri. Jag vill resa bort från mammon till min egen värld, där ens liv är byggt med lugn och ro. Där är kärleken till människan mycket mera värd än här hemma där jag tvingas bo. Som skapas av er, växer fortare än vi. Ni glömde att ni byggde det för människor, de som misslyckats är ni. Här får ingen gissa känslor för sympati, här får ingen ge sig tid och lek. Det bevisar hela världens utveckling, det bevisar hela världens svek. Jag vill inte längre känna någon statusstress. Jag vill slippa mängdans hysteri.